نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، لنقل شيئا: حب الصحابة كلهم لي مذهب، ومودة القربى بها أتوسل. سقاط بن المنذية بادية آية حديث سيخ المنذية قبل كما صحابة نا وقاز ولقوة ميسانيا مفاقا وقاط سكشية في دين سيسي في إيمان نواجب وزق وطين لمسوهاوة ambao waliwaacha wake zao wajane, wakawaacha watoto wao mayatima, wako ambao waliacha mali zao wakaacha miji yao kwa sababu ya hii dini, wakaibeba wapigana jihad kwa lengo la sisi tuipate ile chachu ya dini ambayo walikuwa nayo kwa mtume wao Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Na mifano iko mingi ya masahaba kuwacha miji yao, kuwacha mali zao. Mfano katika hadithi ya Abu Huraira radhiallahu taala anhu aliyetaja Imam Bukhari juu ya kisa chake cha kuanguka msikitini kwa njaa, akafsiriwa na Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi ni ndefu, nimeikatakata baadhi ya vipande, nataka mahali shahid. Njaa inamuuma, anaanguka msikitini kutoka katika kibla mpaka jirani na chumba cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, jirani ya chumba cha Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, mpaka anasema fayadhunnu aljai annabi junun, mtu ambaye atakuja akiniona mimi nimeanguka katika hali hiyo atadhani kwamba mimi ni mwenda wazimu, sisi nilipoanguka kwa njaa. Wa ma bi junun, na wala mimi sina wazimu, lakini aljua, isipokuwa ni njaa ndiyo inayonifanyia. Kisha akasema, ikakaa katika njia ambayo wanapita masahaba kuelekea msikitini, akapita Abu Bakr Siddiq radhiallahu taala anhu, nikamsimamisha kisha nikamuuliza juu ya aya iliyoko katika kitabu cha Allah subhanahu wa taala, tafsiri yake na taawili yake. Na wala sikumuuliza aya hiyo kwa lengo kwamba mimi siifahamu hiyo aya tafsiri yake au taawili yake, nimefahamu taawili, ninaifahamu na tafsiri, lakini nimemuuliza aya hiyo liyastashbiani, ili atake kunishibisha, anichukue anipeleke nyumbani tukale. Yapi aliyompelekea kwenye haya? Wanasema baada ya ilmu, Jaafar bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, kabla ya kuuawa kwake, alikuwa wanaponakishiana na Abu Huraira masala fulani ya dini, anamwambia Abu Huraira, twende nyumbani kwanza tukale, alafu tuzungumze haya masala kubwa. Sasa akadhani kwamba kullu nnasi Jaafar, watu wote ni sawasawa na Jaafar. Akamuuliza Abu Bakri, Abu Bakri hakujua dhamira ya Abu Huraira, akamjibu aya hiyo kadha kadha, akaondoka zake. Kisha akafika Umar akamuuliza, Umar naye akamjibu wala hakufanya kile ambacho amekidhamiria Abu Huraira, amamwambie Abu Huraira kwenye nyumbani dukani, alafu tunaakish haya masala. Kisha anasema Abu Huraira, wa marra alayya Abu al-Qasim sallallahu alayhi wasallam, akanipitia baba yake Qasim Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam, asema alikuniona tu, falamma raani au falamma raa madi tabassama, alipoyaona yale ambayo yako kwangu aliponiangalia hali yangu akatabasamu kwanza, kisha akanambia, ewe baba yake Hiri, ya aba Hiri, ewe baba yake Hiri, ni tarhimu lkunya, twende nyumbani. Wakaenda mpaka pale kwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, akalisha hodi, akaruhusiwa, akaingia Abu Huraira. Anasema faidha bihi yajidu qadhan min al-laban, fika nyumbani Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam akakuta chombo cha maziwa. Abu Huraira akafurahi, kama takunywa maziwa jambo langu litakuwa limekwisha, lakini akashtushwa na kauli ya Rasuli alaihi salatu wassalam akamwambia ewe babake hivi nenda msikitini kawaite ahlu kufu waje washirikiane na sisi katika haya mazio. Pale pale asema akakata yale matarajio yangu, chombo kidogo cha maziwa kitafanya nini kwa idadi ya ahlu kufa? Ahlu kufa ni zaidi ya watu 70. Wengine wanasema ni mi'atu rajuli, ni watu 100 walikuwa kilala msikitini. Maadi shahidi anasema ahlu kufa hawa adhiyafu lislam, maneno ya Abu Hurairah, ni wageni wa Uislamu. Taraku diyarahum wa amwalahum yaquluna rabbuna Allah, wameacha miji yao, wameacha mali zao, wamekuja Madina. La yauna ila ala ahli wala mali, hawana wanakutarajia na kutegemea katika mji wa Madina, si jamaa, hawana jamaa wala ndugu wala hawana mali, hawana mashamba wala hawana wakubwa biashara na mengineyo. Kwa watu ambao kama waliamua kuacha miji yao, ndio mahali shahidi ndio kitakuwa kuacha mali zao, kuacha familia zao, kwenda katika mji ambao kwamba hawana chochote kiasi kwamba haja ya chakula pia inawapiga chenga. Hawa ni watu wapendwa, kwa kuwa wameyafanya yale, lengo yao kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala, lengo lao pia kuibakisha ile dini, kuiridhi sisi tutakokuja baada yao. Kuwapenda watu hawa ni wajibu, kuwapenda watu hawa ni imani, kama alivyosema al-Imamu Tahawi, hubuhum imanu wa ihsan, kuwapenda masahaba ni imani, kuwapenda masahaba ni ihsan, wabughuhum kufrun wa nifaqun wa tughyan, kuwachukia ni ukafiri, kuwachukia masahaba ni munafiki, kuwachukia masahaba ni kuchukua mipaka katika madhambi. Haya ni asema al-Imam at-Tahawi katika al-Aqida at-Tahawiyya. Kadhalika amepokea Masih Tahawi Ibn Asakir au mwingineo katika Ahlu Siyar, tukio la Suhaib Rumi radhiallahu ta'ala anhu. Muslimu anataka kwenda Makka, anataka kwenda Madina kujiunga na masahaba zake, kiacha ardhi ya Makka kipindi kile, ni ardhi ya kitabu, kuna kushirikiana na ndugu zake Waislamu katika ardhi ya Madina, ardhi ya Kiislamu. Akatoroka usiku, akafukuzwa nyuma yake na makafiri wa Quraysh. Wakamwambia unakwenda wapi Suhaib? Akamwambia nakwenda Madina. Wakamwambia jikana afunaduka la mala la kusudia katika mji wetu wa Makka, wewe ni fakiri wa kutupa, fakira murdama, kisha ukachuma katika mji wetu wa Makka. Leo unataka kutoka hapo kwenda Madina, rudi Makka. Akamwambia ashtari nafsi bimali, naomba niinunue nafsi yangu, muniache niinunue nafsi yangu kwa mali yangu. Vipi? Nitakuachieni mali zote, lakini muniachieni niende Madina. Akaamua kuwa muflis, kufilisika kwa lengo la dini. Akawaachia mali, wakamwachia Tariq, akaelekea zake Madina. Fika katika mji wa Madina, alikuwa Rasul sallallahu alaihi wasallam iko katika Masjid Quba. Kwa mbali alipomwona Suhaib akamwita, akamwambia ya Aba Yahya rabi'a al-bay' ya Aba Yahya, ewe babake Yahya, hakika biashara yako imeleta faida, biashara yako ya kuinunua nafsi yako kwa mali yako kwa sababu ya dini, kwa sababu ya Allah subhanahu wa ta'ala imeleta faida, kisha Allah subhanahu wa ta'ala atakayesha. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. وابغى الصلاه على الله وتدنوا نفسها وكاموا كواتانا مالكها فسبب يدين وسبب يكتفوت رادة الله سبحانه وتعالى والله رؤوف بالعباد. صلاته اين هين تمثل كما هين بيتي تلك مساله يقوى في الاطاع وخيار يمس او المساله واجب قوتنا الصحابه ومسلم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لازم توافيه بسبب الله ليه أما ومسلم كلية صالة ونصالي تسين لي فهام كما في الله سبحانه وتعالى إشا وتبلغ يا والإنسان نفس ما أقوى وكالسمين وقلوا تك مدينة وكذا بصرة وقلوا تك مدينة وكذا شام وقلوا تك مدينة وكذا مصر وقلوا تك واتو وكذا واتو وكالسمين يا وعلم ولا تكتشي لدينة. Hatusali sisi hii sala isipokuwa tumeirithi kutoka kwa wao, hatuhiji ile hija tunayohiji isipokuwa tumeirithi kutoka kwa wao. Kadhalika nyinginezo katika ibada, wao wana mchango mkubwa katika kuyafanikisha haya. Na lazima tuwapende kwa sababu hakuna masahaba wa nabii yeyote ambaye alikuwa ni bora kwa nabii wao kuliko masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Haijawahi kutokea tangu Allah subhanahu wa ta'ala alipoiumba ardhi na vilivyomo, alipomuumba baba yetu Adam mpaka tutakaposimama kiyama, illa an yasha Allah, kwamba eti watapatikana masahaba wa nabii waliokuwa bora kuliko masahaba hawa kina Bilali na Rabaa na Abu Bakr as-Siddiq na wengineo radhiallahu ta'ala anhu. Na hii ndo maana ya kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala aliposema, kuntum khayra umma ukhrijat linnasi, nyinyi hapo wanahukumiwa masahaba kama walivyosema baadhi wa fasiri wa Qur'an kwamba hii aya khasa fi ashabi nabii sallallahu alaihi wasallam duna ghairihi, aya hii ni special kwa masahaba. Nyinyi masahaba wa Muhammad mmekuwa ni umma bora, ukhrijat linnasi, mliotolewa kwa watu. Neno la wanasema ahlul ilmi ni aam, kwa hiyo wanaingia watu wote tangu walipoumbwa Adam. Masahaba wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni bora kuliko masahaba wa nabii yote katika Uislamu. Kwa hiyo lazima tuwapende, wanatuchukulia mambo mengi. Angalia mpaka jinsi ya vidole vinavyowekwa katika sijda, vidole vya miguu kipindi mtu anaposujudu, vidole vyake anavyoviweka, masahaba pia wanazungulia. Hawakuacha kila kitu, hawakuacha kitu mpaka mambo, baadhi ya mambo ambayo mtu mwingine akiyasikia anadhani kwamba hayana umuhimu, masahaba wamezungulia. Nikuja katika sahihi, ima sahihi Bukhari au sahihi Muslim, kumbuke walipotazana masahaba wao kwa wao juu ya lipi ambalo linawajibisha kuoga janaba, ni kumwingilia mwanamke au kumchezea au nini hasa kitakachosababisha wewe iwe ni wajibu kwako wewe kwa mjanaba? Wakawa wanakhtalifiana masala kwa masahaba. Akasimama Abu Musa al-Ash'ari radhiallahu ta'ala anhu akawaambia, nini mtakutoshelezeni hili jambo, ana hasikum. Kisha akaondoka mpaka kwa mama Aisha radhiallahu ta'ala anha. Alipofika akamwambia, ya ummi, ewe mama yangu, innani uridu an as'alaki an mas'alati lakinani astahyik, mimi nataka kuuliza maswali lakini nakuwa na aibu. Akamwambia, ya aba Musa, la tastahi an tasalani an mas'alatin tasalu anha ummaka allati waladatka innama ana ummuka. Sioni haya Abu Musa kuniuliza swali ambalo una uwezo wa kumuuliza mama yako aliyokuzaa, mimi ni mama yako. Akamwambia, ya umu, ma yujibu lghusl, kipi ambacho kinawajibisha kuoga? Akamwambia, ala lkhabiri taqaf, umeanguka kwa mtaalamu. Akamwambia, idha jalasa baina shu'aliha al-arba, pale mwanamme atakapomkalia mkewe katika matawi yake manne, kamlalia mkono wake kwa mkono wake, mguu wake kwa mguu wake, thumma jahadaha, kisha atafanya jitihada ya kuingiza utuku wake kwa mkewe, fakad wajaba lghusl, tayari imewajibisha kuoga, hata kama mwanamume yule hatoteremsha mbegu zote. Kwa jambo kama hili, mwanamke kama huyu mama wetu hakuona haya kutufikishia sisi. Lengo la tuelewe yale ambayo yanaambatana na masaili kama haya kisheria. Hawakuwacha jambo masahaba hawa, si wakike si wakike. Hubbu sahaba kullihim li madhhabu, kuwapenda masahaba wote wa Mtume ni akida yangu. Wa mawaddatu lqurba, na jambo la kuwapenda ndugu wa karibu wa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa mawaddatu lqurba, na jambo la kuwapenda na suala la kuwapenda jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Biha, kwa mapenzi yangu hayo ya kuwapenda ndugu wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, atawassalu, mimi natawassal kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu au jamaa wa karibu wa Rasul wanaokusudiwa hapa ni Fatima Az-Zahra رضي الله تعالى عنها من علي بن أبي طالب لجعفر بن أبي طالب وكتواكي مع قبضات ولوغو ونسوله صلى الله عليه وسلم كنا العباد حواصلتنا وفينا عبادة حيث لذلك هو بدواره لعبادة لعبادة تذكر بشنايك والله سبحانه وتعالى أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله أذكركم الله في أهل بيتي لنبكم بشيني الله الله الله لمن نبكم بشيني دويا جماعة ذنب ونمان يو يا جماعة ذنب وقريب tunawapenda pendo hapo kwa kuwa ni ndugu wa karibu kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Tunawapenda mapenzi ambayo kwamba hatutupa mipaka kama walivyofanya wengineo katika ahli dhalali, wamepewa mapenda mpaka wakafanya ghuluu, wakafanya ghuluu katika mahaba, wakawainua juu ya daraja yao waliokuwa nayo mpaka wakawahesabu kwamba wana sehemu ya uungu kama wanavyofanya Mashia laanatullahi alaihim, ambao hutaka maghfira kwa Husein, ya Husainahu, ya Husainahu ighfirli, ewe Husein nisamehe madhambi yangu, ya Husainahu tub alaya, ewe Husein kubali toba yangu. Na wanasema kwamba mtu atakapokuwa anaumwa na maradhi hana haja kwenda hospitali, kwenda wapi, aseme tu ya Husein, ya Husein, aite jina hili kwa ikhlas, atapona maradhi yake. Hii ni ghuluu, hii ni ghuluu na kuwainua hawa juu ya makadirio yao waliokadiriwa na sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi tunawapenda mahaba ya kisheria, tunawapenda mahaba shar'ia, hatufanyi ghuluu, hatufanyi ghuluu kama walivyofanya marawafid, wala hatufanyi mapungufu kama walivyofanya annawafid kuwatukana na kuwadhalilisha kama alivyofanya Hajjaj bin Yusuf astaghfir. Sisi tunakuwa kati na kati, hatuna ghulu, hatuna ifrat wala tafrit. Mapenzi ya kisheria tunawapenda wao kwa ukaribu wao na Bwana Mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anasema wa mawaddatu lqurba, na mapenzi ya kuwapenda jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tumesema mahaba haya ni mahaba shar'iyya, yakiwa ni mahaba shar'iyya maana yake ni ibada. Atapata dhambi atakayewabughudhi hawa. Wa mawaddatul qurba, na kuwapenda jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, biha, kwa mapenzi yangu hayo, biha yani bil mawadda, biha kwa mapenzi yangu hayo, atawakkalu, mimi natawakkali kwa Allah, yana muomba Allah kupitia mapenzi yangu ya kisheria ninaowapendea ahlul bait. Tumeona vizuri, kwa kuwa Allah anapenda mimi niwapende wao. Ibada ni kila ambalo analipenda Allah subhanahu wa ta'ala na kuliridhia. Allah anapenda mimi niwapende jamaa wa karibu wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wale walioslimu peke yao, wale walioslimu peke yao, waliokubali Uislamu, hawataingia kina Abu Talib wala hawataingia kina Abu Lahabi na wengineo katika wale ambao wamepiga vita dawa ya Rasul alayhi salatu wassalam. Lakini wale ambao kama wanamkubali sallallahu alayhi wasallam kina Al Abbas, kina Hamza na watoto wao, kina Jaafar, kina Ali na wengineo, mimi natawakkal kwa mapenzi yangu kuwapenda wao, ambao mapenzi yangu kuwapenda wao ni ibada. Allah anasema na naridhia, kwa hiyo natawakkal kwa Allah, ya Rabb bimahabbati ilqurba, kwa mapenzi yangu ninaowapenda jamaa wa karibu wa Rasuli, sifanyi kama wanavyofanya watu wengine, wanawachukia, wanawatukana. Kwa mapenzi yangu ni kuwapenda ahlul bait wa Rasuli alayhi salatu wassalam, ninakuomba ufanye kadha, ufanye kadha, ufanye kadha, ndio kusudi lake. Wa mawaddatu lqurba, na mapenzi ya kuwapenda ndugu wa karibu wa Rasuli alayhi salatu wassalam, kina Hasan na Husein na Fatima na Zahra na wengineo, atawakkalu, mimi natawakkalu kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nielewe kaya? طيب توسل, توسل معنى هذه طلب الوسيله. التوسل هو او هي التوسل هو طلب الوسيله. وكما بعد مفسرون كنا عبد الله بن عباس كنا مجاهد بن جبر نوين جنيهم, التوسل معناه القربه, kurba ni kile kitu ambacho kinakukurubisha kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kurba tawassul ni kitu ambacho unatawassal nacho, unamuomba kwacho Allah subhanahu wa ta'ala. Na anatuamrisha Allah subhanahu wa ta'ala tuyafanye haya, hii ni ibada. Anasema ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wattaghu ilayhi al-wasila wajahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun. Surah Al-Ma'idah. Ewenye wale ambao mmeamini, mwogopeni Allah, linfikati an al-maharim, kujitoa katika yale ya haram na kuyafanya yale ambayo kwamba anayapenda na kuyaridhia. Wattaghu ilayhi al-wasila, tafuteni kwake yeye Allah subhanahu wa ta'ala njia. Tafuteni njia kuelekea kwake Allah subhanahu wa ta'ala. Tafuteni kikurudisho kitakachokurudisheni nini kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Na tawassul au wasila ni tawassul au ni wasila, imegawanyika katika sehemu kuu mbili, hakuna ya tatu isipokuwa itakuwa ya kibida au itakuwa ya shirka. Tawassul au wasila au kurba ambayo tutajikurubisha nayo kwa Allah subhanahu wa ta'ala ni sisi kumwomba yeye Allah kupitia majina yake. Hii ni tawassul ya kwanza ya kisheria, ni tawassul ya kwanza ya kisheria, kujikurubisha kwa Allah, kumwomba kupitia majina yake Allah subhanahu wa ta'ala. Allah anasema subhanahu wa ta'ala, walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha. لله الأسماء الحسنى. في تقديم ما حقه التأخير في غير القرآن تسمع الأسماء الحسنى لله، لكن هذا الله سبحانه وتعالى أنا قصدي دام أنا فريش الحق كما حقونا من المدينة مدرسانة إلي الله سبحانه وتعالى ni yeye tu, ni ya Allah tu yote yaliyokuwa mazuri katika majina. Basi kama ni hivyo, fadruhu biha, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala. Ud'uhu yani ud'u Allah, muombeni Allah subhanahu wa ta'ala biha yani bil asma, kupitia hayo majina yake yaliyokuwa mazuri sana. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yana sharti zake. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala yana dawadi zake. Majina ya Allah subhanahu wa ta'ala kama tulivyoona katika aya yote ni mazuri sana. Tukisema mazuri sana, maana yake hayana pungufu katika mapungufu, hayana aib wala hayana dosari. Na ikiwa ni majina yake al-husna, hivyo basi tunasema al-ilm yatabashi kuwa ni tawfifia, yasiwa majina yake kama alivyosema yeye mwenyewe ni al-husna, yatakuwa ni tawfifia. Nini maana ya tawfifia? An tatawaqafa haithu waqafa ash-shar'a, wewe usimame pale sheria ilikusimama, uyaseme yaliyosema na sheria tu. Yale ambayo kwamba hakusemwa na sheria usimwite nayo Allah, haramu, haramu. Tukisema jina yake ni ya kisheria, maana yake ameyasema mwenyewe, amejiita mwenyewe, au ameitwa na mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Basi ndiyo maana ya tawfifi. Hivyo basi italazimu kila jina tulikague na tulitazame kweli Allah amelitaja kwenye Qur'an lipo, au kama alipo kwenye Qur'an amelizungumza mtume sallallahu alaihi wasallam. Tukikuta kwenye Qur'an lipo, tutamwita Allah taala. Tukilikuta katika hadithi lipo, tutamwita Allah taala. Kama hayapo katika Qur'an wala hayapo katika hadithi, hatutamwita Allah subhanahu wa ta'ala. Unaona vizuri, nasema haya kwa sababu ya yale majina ambayo wengi tuko nayo katika baadhi ya msahafu wanayeandika, katika baadhi ya vitabu vidogo vidogo vya athari wanayaweka, katika baadhi ya vitu vingine tuko nayo, yale majina ambayo tuko nayo tunayafahamu, si yote yanasihi kwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunazungumza mara kwa mara kuwa tunadaisha Uislamu, yale ambayo tuko nayo si yote yaliyosihi kwa majina ya Allah, bali katika yale hayazidi 50 yaliyobakia yote. Mfano jina la Al-Qadir, Al-Basit, la jina Al-Mu'izz, Al-Mudill, haya sio majina haja sisi katika Qur'an wala katika sahihi sunna. Jina Al-Sattar, jina la Allah subhanahu wa ta'ala. Wala wanadhuni fa hajmi al-Andalusi على سبع الستار معنى هكذا ينفوت الجدار. ستلغمة الأفعاد والأصيه تمنيت الله طائر وتمنى الله طائر أن أفعاد يخصيه في يتشناع مما تنفر إلا يكمين الكيالي المطبط السكناع عني أتبقى يبعين قول جملة أرجيه كتاب رسالة شيخ محمد بن صالح العثيمين بنيتها القواعد المثلى. القواعد المثلى رسالة ضوء نزولي أميوروديش فيها تتمدين الله سبحانه وتعالى تتكبواب الكتاب ليست محصورة بعدد معين مدين الله حياة جديد سوى كالكيداد مالو حياة نيداد ليست محصورة في عدد معين او على عدد معين حيقتلتيوا فالتيلاد معلوم حيقتلتيوا حيقتلتيوا شيء مخير فماذا قام بالنسيح فالي حديث سوق فرسونا صلى الله عليه وسلم انا سيما ان لله 99 مثلا 100 من احصاها دخل الجنة. الله سبحانه وتعالى انا مدينة 99 mpaka majina mingi atakaye hifadhi majina hayo akamwomba Allah kufikia majina hayo ataingia peponi. Hii ni hadithi sahihi. Lakini wanasema al-ilm si maana yake kwamba hadithi hii imeadhibisha majina ya Allah 99, la, maana yake miongoni mwa majina ya Allah ni majina 99, mtu akayatafuta akayahifadhi majina hayo ataingia peponi. Kisha wa mtemina kwa kawaji zaidi kwamba mathala mtu wakisema mimi nina shilingi 1,020 mathala, haina maana kwamba hana pesa nyingine, nina shilingi 1,020. Anaweza kawa ana deni lake kwa mtu anamdai, ana deni kuna shilingi 80 anamdai mtu anazo, kuna pesa zake nyingine ziko benki, pesa zake nyingine mathala kampa mfulani amwekee mfadhili nyingine kazi yake nyumbani, lakini hapo anashindikishia. Na ushahidi wa hadithi unaothibitisha kwamba majina ya Allah hayakudhibitiwa katika idadi maalum ni ile hadithi ambayo ilikuwa ni duaa ya Rasul alayhi salatu wassalam katika sala zake za qiyamu llail, as'aluka Allahumma bikulli ismin huwa lak, ninakuomba ewe Mola wangu haki kupitia kila jina ambalo ni jina lako wewe, samaita bihi nafsak, jina ambalo wewe Allah umejiita mwenyewe nafsi yako, au anzaltahu fi kitabik, au jina hilo uliteremsha katika vitabu vyako, lilikuwepo kwenye Taurat, lilikuwepo katika Injili, lilikuwepo katika Zabur, na kuwepo katika jina hili, au allamtahu ahadan min khalqik, au jina hilo umemfunza yeyote katika viumbe wako uliwaumba, na kuomba pia katika jina hili, أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أو إن هيلو أمرت نارك في علم يقيا غيب. حكونا يفهم الجوا، هل يكون كتاب ولا يكون مخلوق عن هذا الفهم، بل أن لومنيه هي نقوم بقينا هيلو. في دليل يعني دليل قوي في خصيصة قبض مدينة الله سبحانه وتعالى أكل الجوا من خلال المعلوم. ملونا. فيتوصل يا فانز أو من يا فانز يتوصل ni mtu kutawasali kwa majina ya Allah yaliyokuwa mengi sana. Atukasema mazuri sana, kwa sababu wanasema ahlul ilm mtu hana fursa kumbumbulia Allah jina, kitabaki ni yale mazuri sana. Utakapolivumbua utakuuliza, umejuaje kwamba hili ni zuri sana? Wewe akili yako ina upeo kiasi gani kujua na kugundua kwamba hili jina ni zuri sana linamstahiki Allah? Muda wa kuwa huna ilmu ya hiyo, kuna ruksa kumbumbulia Allah subhanahu wa ta'ala jina lingine. Mpaka raji ahli ilm wanakataa masala ya kusema Mungu, Mwenyezi Mungu, baki vile vile semeni Allah. Mambo Mungu, Mwenyezi Mungu, wakiwa wakiingia kwa harakati albadi na wengineo watu bila Nasara wa Kristo wana Mungu wao. Sisi hatuwezi kumbananisha Allah kwenye jina hili, ila hali ana majina yake mengi hatuyajui, tujasoma tujahifadhi mengi hatuyajui, wakunavumbulia jingine haiyo mshiriki wala haiwezekani. Tayyib, tawassul ya pili ni atawassul ila Allah subhanahu wa ta'ala biamali salih, ni mtu kutawassul kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amali ya njema ambayo mtu ameifanya yeye mwenyewe. Kutawassul kwa Allah subhanahu wa ta'ala biamali salih, kupitia amali njema, amali njema uliyofanya kwa ajili ya Allah ambao unayakini nayo umefanya haya kushirikisha Allah. Sikutaka riaa watu wanione, wala sikutaka sum'a, wala sikutaka kada, mmetaka radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Unayakini mwenyewe kwamba ukuchezewa na sheitani wako wa nafsi, ndifanya khalifatan liwajhi llahi lkarim. Tawassal kwa Allah, muombe Allah kupitia hiyo, ya rab juzi mimi nilitoa sadaka msikitini nipeleka msahafu, ya rab nilikisha maskini chakula, kati ibada ambayo ni adhima, ibada za kulishana chakula, hiyo ilikuwa kitena sana bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Ayuha nnas mbele za karibu, afrimu taam, lishaneni chakula, unganisheni udugu zenu, udugu wenu, au kama qala sallallahu alaihi wa alihi, nimelisha ya rabbi watu chakula takaruban ilaihi, kwa kujikurubisha kwako, sikutaka jazaa wala shukura, innama nuti'utu liwajhi llah la nuridu minkum jazaa wala shukura, nimefanya yale ya rabbi kutaka radhi zako. Ama kweli nimefanya yale kutaka radhi zako, lazima mtu ajituhumu nafsi, yule kama umefanya basi moja kwa moja umetari chapo ndani huyo, anasema haya, kama kweli nimefanya yale kutaka radhi zako, lazima ujituhumu nafsi yako, usijiaminishe katika ibada zako. Ninakuomba ya rabbi, ninakuomba kwa hili jema ndio ulifanya, unifanyie wepesi ajira, unifanyie wepesi suala langu la ndoa, unifanyie wepesi uislamu wangu uende vizuri, unipe ilmu, unipe kada, unipe tauhid, unipe sunna, unirzuku ikhlas, unirzuku kada, uninusuru na adhabu ya kabri, na mfano kama haya. Kwa hiyo unatawasali kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amali yako njema ulioifanya. Alikosema Sheikh, wa mawajidu lqurba liha atawassalu, hii beti yake inaingia katika aina hii ya pili ya tawassul, kwa tendo langu mimi la kuwapenda ahlul bayt. Alqurba wa bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, qul la as'alukum alayhi ajra illa almawaddata fil qurba, waambie sikuombeni ujira isipokuwa nakutakeni muwapende jamaa zangu wa karibu. Kwa hiyo kwa penzi langu hili, penzi langu kuwapenda hawa ni amali yangu ya moyo, ni amali yangu ya moyo, natawasal kwa amali yangu njema ya moyo kuwapenda jamaa wa karibu, kadha wa kadha wa kadha. Aina ngapi tawassul? Aina hizi na imekuja katika sahihi Bukhari, sahihi Muslim, kisa cha wale watu watatu kutoka kwa Abdullah bin Umar radhiallahu ta'ala anhu, kisa maarufu. Hakuna hadithi muhimu, watembea usiku ukawafikia usiku katika al-gham katambo kadisini. Allah kwa rehema zake na kwa jambo lililokadiria azan ikaanguka pango au sehemu katika jiwe likaziba ili kichoro waliojilia katika pango, wakashindwa kusukuma jiwe kutoka, wameshindwa. Akasema hapa hakuna kitakachokuokoeni isipokuwa kila mmoja aombe kwa amali yake njema aliyoifanya kwa ajili yao. Akasema wa kwanza atataja wema wake kwa watoto wake wawili, akasuka sehemu. Akasimama wa pili akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala kupitia ala adhab ili kujizuia kwake na haramu na kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, baada ya kuwa tayari ameshaweza kumakinika kumwingilia jisho watu. Alipotajiwa Allah akaruka akasema, ya Rabbi, nimefanya yale kwa ajili ya kutaka radhi zako. Hakuna mtu kwamba namwogopa, hakuna mtu ambaye baba ananiona, ni mimi na binti. Lakini alipokutaja Allah ikaondoka, nimefanya vile kutaka radhi zako. Mwingine akasema, mimi nilikuwa na wafanyakazi wangu, nimewapa ujira wao wote isipokuwa mmoja aliyekataa. Mwingine amekataa, nimekuja baada ya riwaya, Allahu alam sahihi wake, ambao walipokuwa wakifanya kazi katika ya mchana barua ni asubuhi katika ya mchana anakuja mtu kuja kuomba kazi. Bwana mwenye kazi yake akamwambia, unaona wenzako wameanza asubuhi hao, wewe ukifanya muda huu kwa bidii utaiona bidii yako, nitakulipa sawa na hao. Kwenda kufanya kazi kwa bidii, yule bwana akamlipa sawa na wao. Kwa hiyo yule mtu aliyekataa kuchukua ujira wake akamwambia, haiwezekani, tutampaje ujira sawa na sisi? Akaghadhibika, sisi tumeanza asubuhi kaanza katika ya mchana, ana lan akhudha ajri, sitochukua malipo yangu na ujira wangu. Akaondoka kwa hasira na ghadhabu, akakaa huko alama yabgha. Alipata shida, akaangaika huko, akaangaika ule, ameshindwa kutatua tatizo lake. Labda akaangalia kwa daftari lake akakuta kwamba kuna deni lake kwa bwana fulani, akarudi, ya Abdullah a'tini ajri. Hasira zimeondoka, ghadhabu zimeisha, ana mashakili yanasumbua huko kwake, mathalan nipe ujira wangu. Akamwambia, ujira wako kullu ma tara, yote unavyoviona, wanyama hao, watumwa kadha. Akamwambia, naomba usimfanyie istihza, nipe ujira wangu. Akamwambia, ujira wako ni huu, kile chako kile nimekikusa nikakifanyia kazi, nikakifanyia biashara, kikakuwa, kikakuwa kimetoa haja. Ah, sawa. Akakusanya mbuzi wake na kondoo, ngamia, kwa watumwa wale, hakumbakishia mbuzi wala mtumwa mmoja. Wote kwa bwana. Akasema, ya Rabbi, nimefanya haya kwa ajili ya kutaka radhi zako, hii ni ihsani. Nilikuwa na uwezo kunirudishia sana. Nimefanya haya kwa ajili ya kutaka radhi zako. Tupe faraja leo hii katika hali hii mbaya ambayo imetusibu. Likapasuka jabali wao, wakatoka na kwenda zao. Almuhim, hii ni hadithi wanatumia Ahlul Ilm juu ya fakra hii ya atawassul bi'amali salih, atawassul ila Allah bi'amali salih, kutawassul kwa Allah subhanahu wa ta'ala kupitia amali njema ambayo mtu mwenyewe ameifanya, sio aombe kupitia amali ya mtu mwingine. Ya Rabbi, mbona yule jamaa anafanya kuna pale, ya Rabbi, nakuomba kwa raka mbili za yule kazi yangu kipindi changu, ya Rabbi, kaza la bi'amali salih qama bihi, mtu awe analisimamia mwenyewe jambo hilo mwenyewe. أين يتاتنا يمشي وبكى التوصل المشروع أن يتوصل الداعي إلى الله ليولي أن يتركم الله سبحانه وتعالى التوصل فاكه بدعاء الرجل الصالح وكتية دعاء يمس مهمة دعاء يمس مهمة كما دعاء يمس مهمة تنصوى دعاء يمس وسيق ومهمة أين قبول. Lazima tujue mtu mwema ni nani. Mtu mwema ni yule ambaye anaendana na mafunzo ya kitabu. Mtu mwema ni yule anaendana na mafunzo ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Huyo ndiye mtu mwema. Kwa hiyo mtu wa bid'a si mtu mwema, hata kama atakuwa shekhe, al-allama, al-fahama au kadha, muda wa kuwa ni mubtadi, ana sehemu ya uzushi, huyo si rajulu salih, wala dua yake haitakuwa na kabuli wala haitofaa, na utakuwa wewe ndio utakumwomba yeye umefanya bidaa. Sina kukwambia nenda kwa huyu, wewe unapata kwa yule, umemkale kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi. Aya zikija kwenye Qur'ani zinasema, illa alladhina amanu wa amilus salihat, sio kwa wale walioamini, وعملوا الصالحات كيشا وفاتنا مما ونسمع للعلم وين ومتينه ونتوقعنا ونجي محمد صلى الله عليه وسلم. الكذلك لحديث يقول فما تفككك من آدم انقطع عمله وكتك عملك كذب اتفكوا من بمتاب فنقول ما هذا فتاجع أو ولد صالح يدعو له أو متصميم أمونيهوه. Kwa tatoka katika sifa hii saleh, kila asiyekuwa saleh hatumfaa baba yake, mtoto wa sharat, mtoto wa maktabani, mtoto wa fadi, mtoto mwizi, mtoto kadha, mtoto ana akhlaq, hawezi kumfaa baba yake, hata akiita ustadhi na mashekhe kuja kumsomea kisomo haipo. Hivi sababu Mtume sala sallam alipotaja jina kaidaia na wakfu, maanake ameweka kaidi, amefunga asiye kuwa na wakfu huo hatoleta manufaa. Kadhalika kuombewa dua ni kwa mtu aliyekuwa mwema, na wema wa mtu wema wake unapatikana kwa kushikamana kwake na dini, Qurani na Sunna, na ufahamu wa wema uliofunuliwa. Na hili ni mfano kutoka kwa masahaba, kutoka kwa Mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Sahihi Bukhari, صحيح مسلم، حديث أنس بن مالك، فيها من كثير من أحمد بن مسند، نوينا وبالثبات هذا العلم والحديث. في كل من أمتنا صلى الله عليه وسلم أنا سوى خطبة الجمعة أكجم بدوي بدوي وتوقع مشبان أكتمام أكتم لهم فيه أكتم يا رسول الله ابن ابن الله هلك الزبر والضر وهلك الماشية ewe mtume wa Allah, wanyama wetu njia zimekatika, sababu njia zilikuwa hai kipindi kuna mvua, tunachukua mazao yetu tunakwenda kuuza kule. Njia zimekatika, watu hawasafiri, watu hawaendi. Udu lana rabbaka an yatiyana, tuombee kwa mola wako atuteremshie mvua. Anakuja kutawakali kwa Allah kupitia dua ya bwana mtume sallallahu alaihi wasallam. Yeye alikuwa na uwezo kufaa kule kule Allahumma kadha, lakini anataka tawakkul, anataka kurba ila Allah. Amekuja kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam ambaye yeye ni saleh, hakuna saleh kushinda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akainua mikono, riwaya hii ameinua mikono. Sisi tunafahamu kama ni bid'a khatibu ya aljuma kuomba dua akainua mikono, bid'a. Sunna ya khatibu kwenda kuomba dua kuinua kidole shahada, hiyo sunna. Dalili yake imekuja katika hadith ambayo ni sahihi, mmoja katika masahaba الحبوب دي لاكي من صهاو الحديث الإحتاج الشكريه الحجوري في التوشاكي أحكاد الجمعة وبدعها حكم صلاة الجمعة من بدعة الجمعة كيفو الحديث أتخري ياكي أقمون خليفة لطوى خطبة كيفو أقصوا دعاء فإنهم أقصوا لفعاء فقبح الله هاتين اليدين الله أيدي زين قرنين حقوة ولمكم صلى الله عليه وسلم رفوم بلوة قد فعل جمعة من ونكم بعد القوة في مكتب الجاكة. أما قد قتلات الإسقاء دوة يقوم بقوم بعهم دوة أتينوا أتينوا نكون سيء قوة الإسقاء قوم بقوة إلى قوم بقوة فشهدوا هذه الدين ملوانا طيب. أقام الله ونقوم صلى الله عليه وسلم اللهم اسقنا اللهم اسقنا اللهم اسقنا إيه مولا وانبو حكي كتير مشيهم بوا كتير مشيهم بوا كتير مشيهم بوا مبوا يكاليش خلقا مفاك أنا سيما أنا تقعونا مبوا لفقوانين إنا تريزيكا تستردئ وتبزوء صلى الله عليه وسلم ما جينا تريزيكا فقا وقشين وبعد يواج قولي مجمالي معا هو كالي. أنا سيما رأوا الحديث وضللنا لا لغشم تستبتع yawai makuja jumatan atukujiona jua wiki mzima hapo ya juma nyingine mvua akaja bedui yule yule au mwingine akasema katika mlango ya Rasulullah imea yetu nuhono kimine na maji wanya mwetu wanakusha na maji mwende Allah yukayizulie mvua akainua akatabasam kwa nasima sallallahu sallam kisha akasema Allahumma hawalaika akasema ashhadu anni abdullahi wa rasuli مشاهدية طبعاً من الله والله من الجدع فمن أن سمعات قبل يقول أم دعاء أشهد أني عبد الله ورسول ما شهودية ومن محمد من الله والله من الجدع أن سمعايا ورسمع العلم سدا للذريعة وسافة تجيب أفا نموانا فلوبا هذه واقعة لمن بيت وأنا ليس قسمك التنفسة tunaona sasa anakuja yule jamaa kwa mvua kwa mvua hapo hapo inyesha huyo anakuja kwa mvua isitishwe hapo hapo mvua isitishwe huyo atakuwa ni Allah au atakuwa ni ibnullah sote wa Allah kwa ana sema haya kuziba mwanya ambao huenda ukapelekea shirki mimi ni Abdullah si miliki chochote hiyo maana yake mimi ni makhluq lakini nini ni rasuli nchini wake kisha kaumu Allahumma hawa alaina la alaina ee mwenye tuhak usiteremshe mvua hii pembeni mwa Madina usiteremshe ndani ya Madina Allahumma ala dharab wal awdiya wa manabit shajar wal aqam iteremshe kwenye vitifu mvua hii iteremshe kwenye vichuguu iteremshe katika mabonde iteremshe mvua hii katika mawasileo ya minea nipeleke huko pale pale kwa katika dua kwa dua ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hii ni aina tatu ya tawassul. Hakuna tawassul nyingine, hakuna tawassul nyingine ukitoa hizi isipokuwa itakuwa ni bid'a au shirka. Umuwajjatu alqurba fiha atawassul. كيف أقسم رحمة الله عليه ولكلهم قدر وفضل سابع عباد نسخة إن يقول ولكلهم قدر على عباد نسخة إن يقول ولكلهم قدر على وفضائل لكن الصديق منهم أفضل ولكلهم قدر نوتهاو ونحشمتاو wana hadhi zao wote masahaba wana hadhi wa fadlun safi'u na wana fadla zilizokuwa juu zenye kuwaka zenye nuru sababu safa ni kitu chenye kuchomoza kikatoa mwangaza asafa safi' kwa fadlun safi' wana fadla zenye ubora wana fadla zenye nuru wana fadla zenye mwangaza. Ukitafsiri ile nusu nyingine ilipokuja kwenye riwaya nyingine walikuwa ni qadru ala wote hawa wana fadla wana qadra wana hadhi zao zilizokuwa juu wa fadhailu na wana fadla zao masaba wote wana fadla na hizo tofautiana fadla hawali sala muhajiruna na ansar hawali sala والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم أي يجب أن يقول لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى حوالي سوى من بني مين ولأمار ومسوى من دار قبل يخطم بلوى مكة ولجتلين المسلمين قبل فتح مكة wakawa wamepigana katika dini hii kabla kukombolewa Makka. Hawawi sawa na wale watakuwa wanafanya hayo baada ya fatu Makka. Wale waliofanya hayo kabla aabu daraja wana daraja kubwa kuliko wale ambao walitoa na walishiriki mapambano baada ya kukombolewa Makka. Pamoja na hayo wao wanasema wa kullan na wote wawili hao kullan na wote wawili hao wa'ada Allahu al-husna Allah anawaahidi pepo. Nimsikia Sheikh Muhammad rahmatullahi alayhi katika kafsia kimoja akisema aina sara min as-suriya aina muawiya min ali, yuko wapi muawiya bin ali? Ni nani muawiya bin ali? Lakini wote ni sahaba. Muawiya hamfikia ali daraja mbolewa ndio kwa hiyo kusema wote wana fadhila wana hadhi zao نونا بطوفيان فضل يعني ما نحسنا كتكتر الأخير لكنما الصديق منهم أفضل لكن الصديق الأكبر الصديق الأكبر هي أبو بكر الصديق رضي الله عنه لكن الصديق هي لقب لقب ياتي اللي وصلنا أبو نبيل صلى الله عليه وسلم وقوة لسنة الحالية كان تكتوى لقب عيسى الصديق لكل مصدقيش رسول عليه الصلاة والسلام يوية طريقات إسراء من عراج مكافي ومتع لتنسيه إذا خبار وبسم هذي إلو أماله وتموامشي ماله محمد صلى الله عليه وسلم أمين بيت المحلي أسيك سيامك يوسيك الأفكارو لي هي وهي سيام يوسيك كيسما كنا نياج كنا نياج فرودي hili ni la mali kwa mshenga wa Muhammad. Akawaita kan mpia Muhammad yule mzee jamani. Bali namwamini tu. Baba akasema kwa Abu Bakr. Kuna mwamini jamaa kwa anasema kadha makadha. Akasema kama ni kitu kutoka kwake. Yeye ndo anasema neno hayo ni kweli. Kamtendekie katika hilo. Akamuuliza hayo umeenda huko. Ikoje kwa mimi kweli? Asamu nazaliwa yeye Muhammad huja yeye na huko. Tuambie ukoje msikiti wa Masjid Ilia. Ukoje Masjid Ilia. Yetu mukaddim. Anasema pale pale taletiwa mfano sura. Picha. Mlango wako kwa hivi, kuna hivi, kuna hivi naona anaambia. Na kipindi narudi nimekutana na msafara wa Makuraishi wataingia hapa sokoni. المهم حافا ورسيب بهذه ونظر نسيها ليبوا على قفاته لقبوا الصديق لكن الصديق لدرجة الصديق لدرجة هذه الأنبياء ورسونا كنا منابين كيش لقيا درجة الصديق كيف لدرجة يرين الصديق عائشة الصديقة مريم بنت عمران الصديقة الله نسمى وأمه صديقة كان يأكلان الطعام لما أجي عيسى لصديقة برجلاته نوالكوة ونقول شكولة لكنما الصديق منهم أفضل لكن أبو بكر الصديق من بورة مقوت من بورة طواو من بورة ومان كما لبسم علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه كتلي في العراق انا وانبيا واسم والأمار ولكوا وكم فضلشة ولكوا أبو بكر النغم نعوك معنا ولكوا كما علي بن أبي طالب أفضل هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر مبورا واسم فتى أمه بعد نبي وأمه كان أبو بكر السبيل كيش عمر كيش الواس وانبيا لو نجسينا قوة تجيه وتاسو كيه نجسو تجيه الله أعلم هنا الكوفي بسبب عثمان شفع الثاني ومواجهة القربة بها أشوى الثاني بغض الفكير رضي الله تعالى عنه بمفجع الاثنين ونشى فضل ذاته كيف نفجع آية القرآن الله نسمع ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا ولقواني وويل ولقوا قد كهار قد كطانه إذن يتفنقوا لها من نباكه لبل رحمة ولبل سورة لبل رحمة ولبل سورة لبل رحمة ولبل سورة أبو نمتين صلى الله عليه وسلم katika msafara wao kuelekea Madina, linaitwa Jabal Rahma au Jabal Turi. Nani anakumbuka? Jabal Rahma. أبا عسى أن نجع جبل غار ثوري، غار ثوري، غار ثوري. نرد صيغة عن الشرك، يقول لك كيف بدأ الحج يقول الشرك كنا قم غمانا يالي ونسوى صيغة كنا مراحل حتى رهين غار ثوري. قال لكوى أبو بكر إذ يقول لصاحبه، قال لكسام محمد صلى الله عليه وسلم أمامي صاحب واسر وسهدنيك الله إذا مجناس. أنا أبصلي أبو بكر كتاب الوحي الله سمتاج من فتح من فوق سبع سنوات شوف يوري أبو بكر كم سنة أبو بكر نعم تفعل سجل الله سبحانه وتعالى فضل قوة اليوم مدوكوة أنا أبصلي أبو خير وإلا واصر أما ونتاج وشاهي من أبو لهب مثل فرعون مثل عامان مثل قارون عليهم لعنة الله. الذي يؤتي ما له يتزكى. أنا جمد أبو بكر وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه رب العالمين. إلى أن يجينا كالساعة الفجر اتراجي لا يمسمشه ارجعي الى ربك راضية مرضية ولسبب هذا العلم انا زمزي ابو بكر كون فضل برمتون صلى الله عليه وسلم اليجيو اسمه لما نمكن كمساك شيدة فلان رسول الله عليه الصلاة والسلام قال ربي ائتني بعد فترة ليجي غادم ده فلان اقسم الامام ارأيت ان لم اجدك unaonaje nikija kipindi hicho huto kuwepo? Akusudia labda kwa mauti. Akamwambia ikti Aba Bakri, usipokuwepo mimi njia ya kutoka. Hakumtaja yoyote, akamtaja Abu Bakr Siddiq radhiallahu taala anhu. Alitawala ukhalifa miaka miwili na mwezi mmoja na siku kumi. Ukhalifa wake ulidumu miaka miwili mwezi mmoja na siku kumi. Alichaguliwa binafsin khafiyi wa bil ishara, ukhalifa wake aliupata kwa nafsi iliyojificha, haikuwa wazi kauli ya Rasul alayhi salatu wasalam, na ishara. Ama kusema amechaguliwa kwa nafsi, yani nafsi inaashiria kana kwamba Rasul anamteua huyu aongoze umma baada ya kuondoka kwake. Na hiki kisa yule mwanamke alipokuja akamwambia nikukuta, akamwambia mjie Abu Bakr. Ama kwa ishara, kwamba yeye ndiye ambaye kwamba atakuwa ni aslah kuwa na watu baada ya Nabii alayhi salatu wassalam, ni tendo la Bwana Mtume sallallahu alayhi wasallam kumtaka Abu Bakr na wawakilishi wake kuwa ni imam. Hii ni ishara kwamba huyu ndiye anastahiki khilafa baada ya rasuli llahi sallallahu alaihi wasallam. Kija katika hadith Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, hadithu sahihi, muru, anawaambia watu zake na watu wako kama wamehudhuria kwa chumba chake cha mara, muru Aba Bakr falyusalli binnas, muamrisheni Abu Bakari awasalishe watu, muamrisheni Abu Bakari awasalishe watu. Kisha anaondoka na utambuzi, kisha anakuja kuzunguka. Umefika wakati wa sala, anauliza mwambisheni Abu Bakr kwalishe wake. Kisha anaondoka na utambuzi, kisha anazinduka, anauliza umefika wakati wa sala. Aina dalili naitumia alilmu kwamba sala ni katika jambo moja kubwa sana, kiasi kwamba Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuzinduka hiyo maradhi yake yalikuwa fisidi, hakuna analoliulizia zaidi ya mpaka walipoona kwamba ni kero wale masahaba, wakamwambia Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, inna Aba Bakrin rajulun hakim, ونما هذا نأتنا مع عائشة رضي الله تعالى عنها. أنا وبوطة مع عائشة واتوا وسجوا وفقت كما نبنا مسلم صلى الله عليه وسلم ونقومون أبو بكر أنا وفر الشواب فبقى فكا نشين أبو صوكا صلى الله عليه وسلم وانك فريك وإلي تفيك هذه فهو إسلام فما عائشة فوا أنا يكنظوني أنا ومي رسول إن أبا بكر رجل أسير إذن تلو الله حكيك يا أبو بكر فبقى من mtu ambaye kwamba mwingi wa huzuni asif kwa maana shadidul huzn la nakutalisha bubakari mara nyingi hulia katika sala wa idha bata ma yatabayyanu an-nas qira'atuhu na anapolia watu hawatofahamu anachosema hili kwa sifa yake bubakari shadid sali moyo wake ni raqiq likakadhao kwa mchezo wa kulia sifa yake bubakari. Lakini mkuja hadithi kama sahihi ya Bukhari, kumbuki ni kwamba alipotoka Abu Bakar jangwani, anaitoka Makka, akakutana na Zaid ibn Jithna, akamuuliza unakwenda wapi Abu Bakar? Akamwambia uridu an asiha fil ardh, nataka tu sambale huko ardhini, sitaki kubaki katika mji wako wa Makka. Watu wako wa Makka hawataki mimi kumwabudu Allah. Kipindi hicho Zaid alikuwa ikaa akamwambia, kutoka kwako Abu Bakari Makka ni hasara, wewe unafanya kadha, unasaidia kadha, unasaidia kadha, rudi Makka, mimi nitakuwekea ngome. Karudi Makka, akasimama Zaid ibn Jithna katika Al-Kaaba, akasema, ya maashara Quraish, enyi wa Quraish, inna aba bakrin fi jiwari, Abu Bakri nimempa ujirani. Neno hili kulisema kwa Quraish ni neno la hishma na taadhima. Huyo aliyemchukulia ujirani hatoguswa, hatosemwa, hatofanyiwa idlali. Akawa anaisha Abu Bakri kwa Zaid. Ndio sala ukifika na sala Abu Bakar. Anaposali anasikika kusema, kusoma. Anaposoma humzunguka watoto wa nyumba ile na watu wa yule bwana. Mpaka wanasikilika. Akamwambia Abu Bakar, usisali ndani. Kwa nini usije kuwafitinisha familia yangu waingie katika dunia? Na usali nisije nikaambiwa na Makuraishi kwamba wewe ndio umemchukulia dhamana kisha umefanya hasara katika dhamana uliyomchukulia, nikashukua hadhi mbele ya Makuraishi. Kwa ima usali au nirudishie ujirani wangu. Akamwambia, na kurudishia ujirani wako nitabaki kwenye ujirani wa Allah subhanahu wa ta'ala. Na alishahidi alikuwa akisoma, alikuwa akilia, alikuwa akizunguka. Hii ni sifa ya Abu Bakr Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Lakinna masidiku minhum afdal, lakini Abu Bakr Siddiq yeye ni mbora kuliko wote masahaba, na yeye ndiye wa kwanza kuingia peponi baada ya kuingia peponi hiyo mitume wote na manabii wote. Baada ya kuingia manabii, kuingia mitume na manabii katika pepo ya Allah, kabla ya kuingia umma mwingine wote, ataanza Abu Bakr Siddiq katika pepo ya Allah. Na hii ndio aqida yetu ya sunna aljamaa. Kisha Umar, kisha Uthman, kisha kwa mpangilio ambao wanaotaja wanawazoni wetu wa aqida. Na umma Muhammad ndio wa kwanza kuingia peponi kabla ya umma nyingine, baada ya kuingia mitume na manabii. Sima anasema sisi ni wa mwisho kutumwa, lakini ni wa mwanzo siku ya kiyama. Sisi ni wa mwisho kuja mwisho, lakini ni wa mwanzo akhira. Umma Muhammad عليه الصلاة والسلام. ومريضة بيتيو يقول مني أبو بكر مياتها بكنين بمتياتها نما يريد يوانا وزون وفيا بكتب الكلوة في مريضة هي لامية أفا أن يقول هذا هي فتاة نحقق في مفنقوف يا بادي بيت نذك ولكل قدر وفضل سافع لكن ما صديق من المفضل فلا هو أقر بالقرآن ما جاءت به. Kwenye nutfa inakuja, wa aqulu fil qur'an, wa aqulu وأقول في القرآن ما جاءت به. حيث فوتانا مثلما أقر وأقول إلى تفاهم لما كنا اختلاف هذه الألفاظ. وأقر بالقرآن ما جاءت به آياته فهو الكريم المنزل. من نسخة نجينا مثلما فهو الكريم شو كريم فهو الكريم المنزل لنقيم منه. وأقول في القرآن انت يقيم منه كن القرآن يا ليالي وليك وما آياتاته لتيكيري كن القرآن يا ليالي وكوجة لآية قرآن لتيكيري انت قبالي وما الله أنا لكونه sababu imekuja kwenye Qur'an. Nitakubali kwamba Allah anastawi juu ya arshi yake sababu imekuja kwenye Qur'an. Na nikifanya haya maana yake nina wakhalif, nina ya khalif mapote mengine katika mapote ya walani. Nitaamini na ninakiri kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ataonekana akhira, atamuona Waislamu kwa macho yao. فالصحيح ان توخال بعض يواصل المسلمين. واقول في القران او اقر في القران في القران ما جاءت به اياته لنكيري ويالي يليقويا القران او ويالي يليقنا ايه القران فهو القديم المنزل. من انه هذا من انه يا قديم من انه يا تامب من انه يا تامب المنزل يلي يشوشوا تفق الله سبحانه وتعالى. قرآن منزل منزل لنشوشه تفق الله سبحانه وتعالى. الله رسمه تنزيل من الرحمن تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. ألف لام ميم تنزيل الكتاب. تنزيل في معناه مصدر لكننا قصديا ina kusudia makhluq na ina kujadili kwenye Qur'an. Tanzil kwa maana ya munazzal masdar kusudiwa makhluq. Tanzil maana yake ni munazzal ina shushwa. Tanzilul kitabi la raiba fihi Qur'an ni tanzilul kitab. Tanzilul kitab ni kishushwa ndio maana tanzil kilichoshushwa kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa muda kuwa kimetoka kwake Allah na haya maneno yake na yeye ndiye aliyezungumza haya, ninayakini ninayakini na ninayakubali ninayakubali. Kisha kuna beti ambayo haiko kwenu. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu yule taifa. Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu na ninasema qala Allah anasema Allah جل جلاله وتقصيف واحد لنسمى أمسمى قول مناك نسبتش قول نسبتش فما الله أنا منينه نسبتش فما الله أنا سيمة سبب أنه كده مفوتي هنا كتا نورا سيمة تسمى فما الله أنا سيمة فنانيش أنا مخلوق. Kwa nikataa sifa tul kalam, sifa ya maneno nikataa. Sifa sifa sifa tul kalam. Miongoni mwa kukataa sifa tul kalam ni al-Mu'tazila, al-Ibadhiyya na wengineo. Sasa tunauliza mnasemaje juu ya Qur'an? Wanasema hii ni kalamu nafsiyun. Sio maneno ya kutoka kwenye mdomo. Ni kalamu nafsiyun. Ni maneno ambayo yako kwenye nafsi. فيسكيات جبريل ورسيم الله سبحانه وتعالى أم يومب صوت قوم الصوت أما إن نمون صوته يالي أما يبقى نفس ياكو أقا يسير جبريل المهين جبريل الذي يناه محمد صلى الله عليه وسلم نقول نفس حقو يسير مع الله. Wanasema tukisema Allah kazungumza maana yake tunasikitika kwamba Allah ana shaka saidi. hii ni shaka, hii ni shaka. Sababu maneno yanatoka kwenye shaka taini. Kwa hiyo tayari tukamshabihisha Allah subhanahu wa ta'ala na viumbe vyake. Ili tukiingia katika tashbihi, hakuyazungumza Allah haya, japo kwenye nafsi yake kayatengenezea mfano wa mungurumo wa sauti, akayasikia Jibril. Jibril akajarabu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sina akida ya ibada, akida na mu'tazila na wengineo katika al-kullabia. Sasa hawa wote wanasema kwamba wanasema qala Allah, hawasemi hivi. Wenye kutakiri hayo hawasemi qala Allah. Sisi tunasema wa aqulu qala Allah, ni kauli yake ambayo haifanani na kauli yoyote kisa kamithlihi shay'a. Na hawa hawajamkatalia Allah hili isipokuwa baada ya kumfananisha, walimfananisha kwanza kisha ndo wakakataa. Sababu kisema na sasa kisema hivyo itakuwa Allah ana shafatain tayari litashbih wamejibu litashbih, na Allah laisa kamithlihi. Allah anasema kwenye Qur'an kuthibitisha kwamba ana maneno na anazungumza, na maneno kwake yeye ni sifatun dhatiyya ikhtiyariyya, yatakallamu mata shaa, anazungumza atakapo, kunyamaza atakapo. Ile sikikali alusumu ljamaa. Anasema wa in a'adu min almushrikina stajaraka fa ajirhu hatta yasmaa kalam Allah. Na yeyote katika washirikina atakapokuomba ujirani mwema, akuomba hifadha, mpe hifadha Muhammad ili ayasikie maneno ya Allah. Kikaa karibu na wewe, kikaa kwenu Uislamu, tasikie maneno ya Allah hasa ya kheri ya taslimu. Amesema yasmaa kalam Allah, maneno ya Allah. Na hadithi zingine, أعوذ بكلمات الله التامات مجدين الله وبتيا منين يا الله السؤال هو يسمى فما منين مخلوق وتتوى جواب جاني كالتعرفه ابن رسوى منذ قومبا إما استعانة أو استعادة كما يعلم من ذلك يا رجلانا قومبا يا فلان أعزني أعزني أو أجرني يا فلان ni kinga na shifani, kinga na shifani na tinguru. Inawezekana? Haiwezekani. Hadithi inakuja ya Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam, yeyote ambaye atakayeshukia masikio yoyote katika mji, katika kijiji, katika shamba, katika kadha, akasema a'udhu bikalimati llahi tamati min sharri ma khalaq, hasuburiwa na tesot mpaka atakaporejea kwake. Ninajikinga kupitia maneno ya Allah. Ikiwa maneno makhluq, maana yake najikinga kupitia makhluq, na hii ni shirk. Hawezi kuzungumza mtume mambo ya shirk. Ukisema kwamba maneno ni makhluq, ukisema kwamba yameumbwa, yametengenezwa mfano wa mvumo akayasikia Jibril, maana yake ni makhluq. Je, unaweza kuomba kupitia makhluq kukuhifadhi na kukulinda? Haiwezekani, ni shirk. Kwa hiyo lazima useme kwamba maneno ni maneno ya Allah, ni sifa katika sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo unaomba ifadha kupitia sifa miongoni mwa sifa za Allah subhanahu wa ta'ala. Melewana? Wa aqulu qala Allah jalla jalaluhu, nani anasema siku zote? Anasema Allah. Allah ni maneno. Wal mustafa al hadi, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustafa mteule, ameteuliwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Karibu kama kateuliwa na yeye, jina lake ni mustafa. Imekuja aya الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. الله هو كتك ملائكة أكتوه لتومه هل كذلك يصطفي أنا كتوه كتكواته واش أكوفان يقول لشي هو مصطفى معناك الانتعول يلي تعوليوه مع الله سبحانه وتعالى. نعم قد الكبير إن تبكيشة ومن ينبض ممدين محمد صلى الله عليه وسلم المصطفى. والمصطفى الهادي, نعم يسمى مصطفى الهادي, الهادي من يكون قدراته, ما هي الصفة مياكة يخرج في القرآن يخرج في التعليم. أنا سمع الله سبحانه وتعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. kitawe Muhammad unaongoza watu tahdi una hidayah wewe una hidayah unaongoza watu ila sirati mustaqim fatilia sirati hidayah ndio inakuwa bin hidayah at-tawfiq ha wa hidayah al-bayan wal irshad hidayah at-tawfiq hii ya Allah peke yake ha Allah anasema nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam انك لا تهدي من احببت يا محمد هنا هدايه انا مكتاليا هنا هدايه يا كمونغو متكاي هنا هدايه يا كموافقش هنا هدايه هي لكن انا مفيديشيه هدايه في البيان وانك لا تهدي حقيقه يا محمد انا وبينشيا watu جيه سواسوا هي هدايه في البيان وهنا هدايه التوفيق ان الله سبحانه وتعالى تكون هدايه في البيان ambao hii ni bwana mtume sallallahu alaihi wasallam Qur'an hii ni hidayah hii Allah anasema inna hadha alqur'ana yahdi lilati hiya aqwam hakika hii Qur'an ina hidayah inaongoza kunako tabia za sawa sawa kila hivi wanao wanazuoni wakubainishia watu walmustafa alhadi wala ataawwalu wala ataawwalu wala tifani taawili wala ataawwalu wala tifani taawili sifani taawili katika aya zinazokuja kuzungumzia sifa za Allah sifani taawili katika hadithi zinazokuja kuzungumzia sifa za Allah subhanahu wa ta'ala taawili maana yake au taawili zinazojika katika mafungu makuu matatu taawili kwa maana ya tafsiri taawili kwa maana ya tafsiri Allah anasema kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam kumwambia Abdullah bin Abbas Allahumma faqqihhu fi din wa 'allimhu ta'wila. Ewe Mola wangu haki, mpe fiqhi ya dini, mpe uelewa huyo Abdullah, mpe uelewa wa dini, wa 'allimhu ta'wila, na mfunze tafsiri ya Qur'an. Mfunze tafsiri ya Qur'an. Na yeye ndiye alikuwa imam al-mufassirin katika jopo la masahaba. Na walikuwa na wanafunzi wake kina Mujahid ibn Jabr na wengineo kitabiaini kwa tawil kwa maana yake miongoni mwa maana zake ni tafsiri shahidi wake in Allahumma faqihhu fi din wa 'allimhu tawil tawil kwa maana ya mwisho wa jambo hakika inayoishilia jambo pia inaitwa taawili. Nabii Yusuf alayhi salaam alisema inni ra'aytu 11 kawkaba wash-shamsa wal-qamar ra'aytuhum li sajidin. Nasema nimeona mimi 11 kawkaba. Nyota 10 ngapi? Ha? 11. والشمس والقمر ان نونا دي ولا مويز يغاطيشو 11 نكاسنا رايتهم ان نونا وجهه لي ساجدين وكيد سجود يمين ndoto yake anasimulia ndo baada kisha baada kwenda mambo na kurudi kwenda na kurudi mwisho kabisa wakija wazazi wake ndugu zake kaka wakata wakata akawaambia hadha taawilu ruyaya min qabl قد جعلها ربي حقا وقد احسن بي اذ اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشيطان بيني وبين اخواني هو او هي دي ختمة هو لو حقيقه ومشيلزه وايله ستوريه فكما هذا تاويل رؤيا انسان هي دي تاويلات يعني 11 جوه المهدي هي دي تاويلات Milona vizuri kwa tawili maana yake ni hakika inayoishiria jambo ya mwisho tawili kwa maana ya taharifu al-lafzi ni kukengeusha lafzi kuitoa katika maana yake arrajih ila al-ma'na al-marjuh kuna katika maana isiyokuwa rajih kuna kwenye maana dhaif au bovu hiyo pia ilikuwa taawili kama wale waliosema mkono wa Allah unaokusudiwa kwenye aya inayosema lima khalaqtu biyadayya, maana yake kwa yule ambaye nimemuumba kwa neema zangu. Hili tawili maana yake ameitoa lafzi kwenye maana yake sawasawa, wakaipeleka katika maana isiyokuwa sahihi. Au kusema kwamba arrahmanu ala al'arshi istawa, arrahmani amestawi ila arshi yake. Wakasema sawa hapo kwa maana ya istaula, istaula ametawala, ametawala. Hili tawili ambayo ina maana ya taharifu ukengeushi. Na tawili ni haramu, tawili kwa maana ya kukengeusha jambo kutoka katika maana yake ya asili kulipeleka katika maana nyingine bila ya dalili ya sheria, haram. Kwa sababu yake ni haram, naweza pia ikawa ni kufru ikamtoa mtu katika Uislamu. Wajamiu ayati sifati umikuha misha saa dakika ya وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. ما آيات نزمزية صفة من صفة الله قال الله جل جلاله وأقول قال الله جل جلاله والمصطفى الهادي ولا أتأوله. مثل ما يبيك هيت والصح الهادي والمصطفى الهادي ولا أتأوله. وجميع آيات الصفات أمرها حقا كما نقل الطراز الأول. ما آيات ثلاثة منذية صفة الله سبحانه وتعالى أمرها ninazipitisha kama zilivyo. Umiruha ninazipitisha, ninazikubali haqqan, wa haqqi kabisa. Nazipitisha hizo aya kama naqala al-Sirajul Awwal, kama walivyonukuu al-Sirajul Awwal, yani sadru al-Awwal, wale wa mwanzo الطراز الأول الرعيم الأول بين الصحابة المتابعين السلف. لازم تبيتها بسكن جيهين يكون بيتيش آية أنبازة نزومية صفة الله كما أنبازه قمت بيتيش ما سلف وهو الذي بتيش كما تريده بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. ولبتيش آية صفة الله أو الحديث إذا مسلم صلى الله عليه وسلم هو قدفنية تمثيل أو قدفنية تليشة كم مثليشة الله نكون لواحد التمثيل. التمثيل kuchukua sifa moja katika zile sifa ambazo ni khasa'is kwa waja wa Allah ukategemeza kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano walivyofanya Mayahudi, mwanadamu anachoka kweli, si kweli? Ankweli alichoka wao, wakasema Allah subhanahu wa ta'ala alipoumba mbingu na ardhi akafanya aliyoyafanya, kuna siku ya mapumziko alichoka akapumzika. Wamemmithilisha katika jambo hili ambalo ni la khususia la wanaadam, wakamithilisha nalo Allah subhanahu wa ta'ala kwamba alichoka akapumzika. Allah akawajibu kwenye Qur'an, wama massana min lughub walaqad khalaqna as-samawati wal-ardha ma baynahuma fi sittati ayyam, tumeumba mbingu na ardhi na vilivyomo baina ya viwili hivyo katika muda wa siku sita. Wama masana min lughu, wala hakukuchoka. Siku ya Jumaa wanasema kapumzika Allah. Allah hakuchoka kwa kama hakuchoka ndio aweza kukuliza sadi. Kwa nini asingeweza kuisha? kwa nini kaumba mbingu na ardhi kwa muda wa siku sita? Anashindwa kuumba kwa nusu sekunde kwa robo sekunde. Nani anajawabu? Nani anajawabu? Allah anasema innama amruhu idha arada shay'an ay yaqula lahu kun fayakun. Amri yake anapotaka kuliamrisha jambo liwe, analiambia kuwa na linakuwa. Kwa kauli analiambia kuwa, kwa kauli alinakuwa. Alishindwa kusema mbingu na ardhi na vilivyomo na vilivyomo kuwa vikawa. Kwa nini kaumba kwa muda usiofika? Nani anajawabu? Anafanya takala kuja jibu. Kwenye mbutu kusuka hili linatikena mstawa. وسمع العلم ليعلم عباده الأنام أو كنز وجواكي كن يمامو ياو كتركيب نفو نظام نفو طول من يومانا وإن مجمع صلى الله عليه وسلم في جفة الحديث عليكو سليم الشج عبد القيس أكما بيا إن فيك خصلتين yuhibbuhum Allah. Hakika wewe una mambo mawili anayapenda sana Allah subhanahu wa ta'ala, alhilmu wal ana. Unafanya mambo yako kwa kutumia akili, unafanya mambo yako kwa utaratibu. Kama kumbe jambo hili Allah subhanahu wa ta'ala anasema, لازم كوفواتها ويسمونيها. أنا سمع وأرد عتبتها إلى مثقالها وأصونها عن كل ما يتخيلوا. كنت نصفا من جنة مكولة وأرد عهدتها عهدة عين هي عهدتها هذا نقول عهدتها إلى نقالها وأرد عهدتها إلى نقالها. ما لنا رجيشة عهدتها عهدة وإتكاديان كلك إتكاديه بيو كذي إتكادية صفة الله. Kwa wale waliotunukulia ila nukaliha, kwa wale waliotunukulia, narudisha uhda ya itikadi yangu hii kuamini sifata Allah kama zile zilizo bila kutufanya tamthili, kutimithilisha au tashbihi au kutufanya takyifu au kutufanya ta'dhim. Nafanya hivyo kurejesha kwa wale waliotunukulia ndivyo walivyokuwa wakifanya wao walipokuwa wakisikia sifa za Allah, wanazichukua kama zilivyo bila haudhu fihi, bila kuingilia masala ya tamthili na tashbihi na takyif na ta'dhim. Naelewa hii lugha tamthili na takyif, tusoma aqida. Uhda nini maana uhda? Kilisikia kile kipati, najua kwa Kiarabu kile kipati. Wassalam. هذا السنة ونظر الحديث ونسمع من أسند فقد خرج عن العهدة. يوتا ما أتنكو حديث وإسناد أن سبقة العهدة كما قيل الذمة أسجد كم لهم ونظر الحديث أليانذ حديث ضعيف من كتاب الشاف غني أو شخص غيرك إسمه هذا اسمه مولى وقوة في الحديث ما إسناديات حنا لوامة فينا لكذا يأكو ستغيق ويبقوة الإسنادي. أخبارنا فلان وفلان الإنان يقول لكم من دليل في سبيل صلاة قولني حدثنا محمد بن بشار بندار قولي بندار بندار هو ثقة الكفر kuna kiasi huyu ni mwema. Unakwenda mbele sana, tunaangalia hadathana Musaddad. Huyu Musaddad huyu mwanazoni huyu anasema ni Musaddad bin Musarhad, huyu ni kwa sifa za sifa. Na kiasi. Unakwenda na sanadi yako mpaka kitini. Sasa ikiwa mpaka mwisho wa sanadi ni jiki, jiki. Basi. Fanyia gani hadi? Lakini ukiangalia حدثنا قال وعن فلان محمد بن إسحاق عن تيمي أن يقول محمد بن إسحاق عن مسجد أن محمد بن إسحاق المدلس المدلس هذا أن يزاده إسنادك عن عنا حاكو فانا تصريح بالتحديث حاكو ثم حدثنا ولا ثم أخبرنا أن سمع عن حين مدلس حين بعيد نمقص إمامة عن عبد الله ابن لهيعة. عبد الله ابن لهيعة هو الكواني مختلف مختلف الكواني كيوة كوانا مكيزو منذ بعد الكواني كيوة هذه كبالين نهو اللي يبكيها كتب أقواكي أم يبكيها كتب أقواكي بعد الكواني كيوة أقواكي حديثي نبعيك مودو أقوانا كويكيها هاي من أرضوني عن سوق كتك عبدا نظرنا نقولي ويسمى كما نرميش روح داياك إلى ذمياك قوالي وليكم قليا ويبونه مستبهيش الله بونه يتكيد كما الله أنا مكير كما نقول أيضا بونه يتكيد إيه باب لي أقول لك أنه المشبهة المشبهة ومنشبه إن شاء الله ويسمى مكون غاب كما نقول أيضا سورة ياسة وسورة ياسة نحن نبقى حديث إن الله خلق عدم على صورته الله كما نقول عدم وسورة ياسة مين يا الله ويسرعاكم وسرعاكم المشافية بنو سبيش يا جماعة من المتبكية للآية الصفاتي من المتبكية بلا تمثيل ولا تسبيح ولا تعظيم ولا كذا كما من المتبكية كسب لرميش موالي وليوتي لكلية أما الشريعة الله يسمي تبكية تتفاق أو أسمى فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد انكدوا watakokuja baada yao ni masahaba watakokuwa wameamini kama mlivyoamini nini watakuwa wameongoka na masahaba hawaku itakidi sifa za Allah kwa tamthil wala kwa tashbih wala kwa ta'dhim wala kwa tashbih hal kadhalik wa ulufu wa masahaba ambao ni masali'in wamepokea hivyo hivyo kutoka kwa masahaba kwa audu rukbataha ila mfaliha hii ndio maana yake وأكونها ما من في حفاظ في دعايا لنقض منذ صفة الله فإن صلى الله عليه أن بعض لنقض منذ صفة الله من آية فكياتي أو فكعليه ها؟ لنقض منذ صفة الله من آية تو أو كنا عليك فيها هنا قطرة وجميع آيات الصفات أمن تجي آية أو تجي حديث kwa nini kasema wa jamii aya za sifat na aya zote zenye kuzungumzia sifa kwa nini kasema ayat hakusema hadithi ana maana kwamba anataka kutoa hadithi ambazo tunazungumzia sifa kwamba hadithi ha jibu lake ndio baba hapana mbona hakusema hadithi kasema aya peke yake ha hili nafahamu kwa hadithi inazungumzia anateremka mola wetu katika mbingu ya dunia kila inapobaki theluthi ya mshuhuri. Hii ni hadithi kweli kweli, ni hadithi yazungumzia sifa au inazungumzia nini? Inazungumzia sifa. Sahi hapa anasema wajamiu ayatu sifati umiruha, aya zote zinazozungumzia sifa za Allah nazithibitisha kama vile zilivyo. Ina maana kwamba hii hadithi hatuzifanyii kazi. نعم نجاوب الأدلة دليل ثم آيات إلى معنى الأدلة نعم بجرب الله أعلم وغير خرج عن العبدة وبجربك كعبدة والله أعلم وبجربك كعبدة أهل العلم أنا سمع آية من الذين كانوا يقولون kuna al-ayatu al-kawniyya. Hana Sheikh Zaid al-Madkhali hafizahullah. Al-ayat al-kawniyya. Ayat al-kawniyya ni mathalan kifano matetemeko ya ardhi, joto kali, tsunami, ajali barabarani. Hizi ni ayat kawniya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim, tutawaonyesha aya zetu uwezo wetu katika yale tunayoendesha katika mambo ya kilimwengu, matatizo, majanga na mengineyo. Hii pia inaitwa ayat, ayatullah. Kukamatwa kwa jua, kukamatwa kwa mwezi. Imekuja hadithi katika Bukhari na Muslim, inna shamsa wal qamara ayatani min ayati Allah, hakika jua na mwezi ni aya mbili miongoni mwa aya za Allah. La yankasifani, mbili hizi hazikamati bimauti ahadi min annasi wala lihayatihi, wa kifo cha yeyote katika watu wala kwa uhai wa yeyote. Kabla ya Uislamu kuja walikuwa wakitakidi kwamba jua likikamatwa au mwezi kikamatwa, maana yake siku hiyo amekufa mtu adhimu, au ni siku ambayo atazaliwa mtu adhimu. Rasul alayhi salatu wasalam akayasema haya maneno kuondoa ile itikadi ya kishirikina. Jua na mwezi ni aya mbili katika ayatul kauliya ambazo Allah subhanahu wa ta'ala anazileta mbili hizi, yukhawifu bihima ibadahu, anawakofisha kwa aya mbili hizi waja wake. Napokamatwa jua, watu watakuwa wale na hofu. Kinyume chake watu sasa hivi wanatafaraj, mashallah, wenda zuri malia nikamata, alhamdulillah, anakuna jua kwa nini, anasikia raha na furaha, watu watakuwa wale na hofu. Mtume sallallahu alayhi wasallam alipoona ile hali, qama faj'an, akasimama kwa haraka, anahofu mbio kuelekea msikitini, yakhsha an takuna saa, alikuwa akiogopa kwamba isije ikawa ndio kiyama. Kufika akaswali swala ndefu, akarukuu ndefu, salatu salamu alkusufu, akatoa salamu, jua limeachia, akasimama kuwafikia watu, akawaambia miongoni mwa waliowaambia kutuba yake ndefu, ya ummata Muhammad, wallahi ma min ahadin aghayar min Allah an yazni abduhu au tazni amatu. Ya ummata Muhammad, law ta'lamuna ma a'lam labahidtum qalilan wa labakaytum kathira. Na mengineyo katika yale yamekama amezungumza, ila amethibitisha kwamba hii ni aya katika ayatul kauniya. Allah anawafutisha waja wake. Kwa hiyo aya kwa maana hii aliyotaja pia ni aya, inaitwa aya. Hii ni aya ya Allah. Sipakazaliwa na jicho moja, amezaliwa labda jicho lake liko sehemu fulani, ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa waja wake, kuonyesha uwezo wake na kudura yake na kwamba yeye ni mpeke. Aya pili, al-ayat ash-shar'iyya. Al-ayat ash-shar'iyya ni Qur'an na hadithi. Al-ayat ash-shar'iyya huwa kusema hapa sio wajalio ayat as-sifat, anakusudia ayat ash-shar'iyya, anakusudia Qur'an, anakusudia pia na hadithi. Aya tatu, aina tatu ya aya ni al-ayat al-mu'jiziyya. Ayat al-mu'jiziyya, aya za kimuujiza, kutoka ngamia, kutoka katika pango, ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kupasuka kwa mwezi zama za Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu'jiza kwa watu wake ili wamwamini. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam kuongea na kumbuki ni ngamia alikuwa au alikuwa ni ng'ombe, utasikia lugha yake, ni aya ya Allah subhanahu wa ta'ala, mu'jiza. Bwana mmoja alikuwa na mifugo yake, mkuja katika hadithi sahihi, mbwa mwitu akachukua mbuzi akamkimbiza mpaka akamfukuza, akazungumza ile mbwa mwitu, kumwambia ule bwana, wewe unastaajabu nini? Kwani ndio yafanya wala hustaajabu kwamba kuna nabii anatumwa baina na khalasi? Akashangaa, dhibu ni atakalla mwamizi anazungumza, amwambia kushangaa hili shangaa nabii alitumwa kati ya mitende akimsikia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akatafuta akatafuta mpaka akapata habari hiyo kutoka kwa bwana mtume sallallahu alaihi wasallam mpaka ndio Makka. Ile tena haya muujiza ayatu muujiza katika baada ya vita walipopigana na masahaba walikosa maji ya kuchukulia udhu na maji ya kuwatumia kunywa na kama na mengineyo, isipokuwa katika chombo kimoja ilibakia hayatoshi kwa kunywa wala hayatoshi kwa kuchukulia udhu. Wakamletea bwana mtume sallallahu alaihi wasallam akam fasamma Allah, akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala, kisha maji yakawa yanatumuzika katika kidole chake kitano kama vile mabomba yanajaza wakatumia wote. Na hadithi sahihi na mengineyo ambao glass moja ya maziwa kwenye kisa cha Abu Huraira, wamekunywa ahadi sufa watu 100 glass moja ya maziwa kwa kila aliyekunywa kashiba. Abu Huraira anaambiwa ishrab, anakunywa anarudisha, ishrab anakunywa anarudisha, ishrab anaambiwa na rasul, mwisho anasema wallahi ya rasul Allah la ajidu lahu maslaka, hayana sehemu nyingine ya kunywa glasi. Kwa hii ni al-ayat al-mu'jizia, al-ayat al-majalika ila kitab, al-ayat al-kawniya, al-ayat al-shari'iyya, al-ayat al-mu'jizia. Kwa akisema wa asumuha, siya anirejesha katika hadithi, anirejesha katika aya. Wa asumuha, na ninazihifadhi hizo hadithi, hizo aya, kutafuti sumunzia maana yake, ambayo utakuwa ndani yake kuna taawili au ndani yake kuna taatili. An kulli ma yatakhayyal, bali nazichinga na kujihifadhi hizo aya za sifat kutokamana na kila ambalo kama litaingia katika akili na bongo za watu. Sahihi. وأصونها عن كل ما يتخيل, بمعنى أحميها عن الخوض في معناها بتأويل أو تشبيه. إن في حفاظي تكمان نقول تزمونزية قد سمعنا سوف ومعنى ياكب وكفن تأويل أو كمسل إن شاء الله أو كفن تعطيل. تعطيل معنى ياكب قد تعطيل من ذلك نقوم به, وتعطيل جزئي وتعطيل كلي. تعطيل الكلي كما إلى تعطيل الملاحدة والفلاسفة والطبائعيون. تعطيل تعطيل بناياك إن تكبان في لغة التعطيل لغة التخلية والترك في لغة تعطيل التخلية والترك وشانا فيه وشاناته كتاع. Nimekuja kwenye Qur'an, Allah anasema wa bi'rin mu'assalatin, na kile kisima mu'assalatin muhlakun masruka, kilichoachwa kikapuuzwa kikakataliwa. Kwa wale ambao kama wamemkataa wamekataa kwamba Allah haruzuku wala atahemki wala anakada wala fankada hakuna liumba, hawa ni mu'assila katika at-ta'dil al-kulli الملاحدة ويوكتا جملة ويقوى الله أكون الله نود ونشا هو المعطلة تعطيل كلي. نواقض معطلة تعطيل جزئي ومكتا بعد يمامك الله سبحانه وتعالى ومكتا بعد الصفات ومكتا بعد الصفات صمد إلى الأشاعر ثم كبار صفات صابة كفو الله جلوبة يضوط بالفتاة ثم كبار وحاي الله الله محي فيه ونقبالي قد الله نعيم عظم عليم, ونقبالي قد الله سبحانه وتعالى عن قدرة روز, ونقبالي قد الله عن باقي من يخبكية أمن ينير المقام من المسعار سيد الزباكية السوس ومن المسعار حوى فيه معاصلة تعطيلية ولتعطيل الجزئي ونيهيط الماثوبية الكلابية أمن ينير وكتب أخوتي مكتوب مكتوب سوشي أخو يسمون جيما قتهاي ونهاي ونهاي تكيني. Kwa sisi tunajikinga na kujihifadhi nususi zile kuzungumzia sifa za Allah kutokamana na taatil, ima taatil hiyo iwe ni taatil kulliyun au juziyun. Tunakataa kujifanyia tamthil. Asumuha an kulli ma yatakhayyalu, tunajikinga na kujihifadhi na kujikia ngome kutokamana na kila ambalo kwamba lilichaguliwa katika fikra za watu ambao linakuwa na kinyume na sala ya kusali. Umeelewana hii fatra? Umeelewana? Kishia hapo an kulli ma yatakhayyal, kutokamana na kila lenye kufikiriwa. Takhayyul ni fikra au ma yakhturu bilbali, ambalo mtu kajiwaza katika nafsi yake. Tukisema yanzi la rabbuna ila samai dunia, kuteremka mola wetu sasa katika mbingu za dunia, mimi naamini kwamba anateremka na ardhi na iyaka hii. Huyo ametakhayyal, amefanya takhayyul. Sisi tunazinifaa vinuhusu kutokamana na fikira yake hiyo. Nakambi hiyo hapana, hakuja hiyo, hakuzungumzia hiyo. Tunazinifaa vinuhusu sheria inavyozungumzia sifa za Allah kutokamana na kila fikra chafu zenye kuchafua yale tuliyoyarithi kutoka kwa salafu sale, ambao tumeambiwa sisi waamini kupitia imani zao. Waman yushaqiqi ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi' ghayra sabili al-mu'minin wallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Ana amaratun li ashabi fa idha dhahabtu أتى أصحابي ما يعدون وأصحابي آمنا بأمتي فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يعدون. الله أعلم من سالي إذا سعيد رسول عليهم أن هذا قولي. نعم الصديق من سنة أقوان رهيدي لا قابو ya Abu Bakr, lakini pia ni sifa au ni cheo, ni daraja. Siddiqa ni daraja ni wale ambao kama watakuwa baada ya al-anbiya kwa fadla. As-siddiqun ulaika alladhina an'ama Allahu alayhim min an-nabiyyina was-siddiqin wash-shuhada was-salihin. Kwanza anakuja ni siddiq, kisha anakuja salih, ni shahid, shahid, kisha salih. تفسير شرحي على عقيدة الوحدية لابن عثيمين أن يقول لهم عليك فقط معناه الصديق والشهيد المسلم يوم الصالح يوم حتى العقيدة الوحدية شاهد ابن عثيمين. على صورته يعني حديث صحيح، حديث صحيح، إن الله خلق آدم على صورته نبيه مليك. الله من آدم وصوراته كلهم صديقان العلم وصوراته إثنان، وصوراته آدم وصوراته إثنان. مرفوض أحمد بن حنبل عليه رحمة الله أن يريد الضمير على صورته إليه على صورته رجل ودبر كما الضمير يعود إلى أقرب المذكور. ضمير كتابة تمرجع إلى وفنهم أن يساب قبل ينمينه. اسمع، إن الله الله من خلق آدم، آدم من على صورته كنت كسمة من جيش ضمير وإلى أن يساب القريب ينمينه نقول نعم الله الآدم آدم في لقاية كلها. Pamoja kwamba sio mufari inaweza pia ikafanya sio aba, kwa maana si mara nyingi aghla biashara. Kwa tukisema kwamba kuirejesha dhamiri kwa aqrabi madhkur, tunasema Allah kamuumba Adam kwa sura yake Adam. Wapo waliosema hapa wanazuoni na wapo waliosema hapana, dhamiri hii inarejea kwa Allah na sio lazima dhamiri irejee kwa aqrab al-madhkur. Kama kuna dalili katika aya ya Sahaw, wa man awfa bima ahada, sura hii aya ambayo inarejea dhamiri inamzungumzia wa mwanzo kabla ya hiyo mkono ya kusaidia mwanadamu. Na aya ni kwenye kitabu cha Qur'an. Wakasema al-ilm, hii dhamiri inarejesha kwa Allah. Na tukirejesha kwa Allah, tutafidisha hapa, tutafidisha at-tashrif. Kwa nini? Ukiegemeza kitu kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala kufidisha tashrif. Mfano عباد الله واجب الله هنا كنا كفديش تشريف كسما ناقة ناقة الله جميع وعظم سواء نمجنيه رسول الله رسول الله ثم جميز رسول الله سبحانه وتعالى كفديش تشريف وثم جميز صورة آدم وعظم سبحانه وتعالى ثم يفديش تشريف طب الله سبحانه وتعالى كموم آدم وصناياته ينقص وصلاته عند الجنوب في تأويل القمة على السنة والجماعة سيوك بصلاة آدم وليؤمنون ليصلاة الله لا سيوهيبه ينقص وصلاته كموم آدم وصناياته ينقص وصلاته عند الجنوب الله على السلامين وصوركم يقولك في آية وصوركم فأحسن صوركم ورزقكم من الطيبات والله أعلم. Thank you.